Na trójkowej antenie i na trójkowym zegarze minęła druga. Czterysta dziewięćdziesiąte wydanie Ciemnej Strony Mocy dziś. No to tylko tydzień nam został do okrągłego 500. No dobrze, 499 wydanie Ciemnej Strony Mocy. Zaczniemy z małym, malusieńkim przesłaniem ukrytym w tekście i tytule utworu artysty, który za tydzień pojawi się na scenie bardzo dużego festiwalu. Don't use the word forever. We live too long to be so loved. People change and I can't be tethered. We think we are the only ones. You can't walk the streets a ghost anymore. You can't walk the streets of ghosts anymore. Days form like new figures down my road. Each one looks more like you than you know. Beauty always in the last. You always landed on in the past. While you were away, there was nothing to see. There's a mirror in my room I never used. While you were away, I started loving you. Oh, loving you. And I noticed I can still ghost the streets. And I noticed I can still the streets. I noticed I can still ghost the streets. I noticed just how slow the killer bee's wings beat and how nic nie trwa wiecznie. Forever nie istnieje. Resztę historii bardzo długiej niech na razie przykryje zasłona milczenia. Przynajmniej na razie. 2:04. To jak już mamy za sobą Forever Jamesa Blake'a, to teraz troszeczkę nowości. Ja z ogromną, gigantyczną radością i gigantycznym uśmiechem na twarzy mogę teraz powiedzieć, że Bjork, nowa Bjork, Not Good, Po Ciemnej Stronie Mocy. For our love kept me safe from death. You doubted Myślę, że gdyby zestawić Not Get z Black Lake, to pasowałyby do siebie idealnie, chociaż brzmiało zupełnie inaczej, bo nikt tak o emocjach nie pisze i nie tworzy i nie śpiewa, jak nasza ukochana pani Björk. Not Get, Björk. Za tydzień, za tydzień, dobrze, to za tydzień to wrócimy za moment. Jest taki jeden bardzo dobrze nam znany artysta. Mówią o nim, że on jest ojcem chrzestnym punka. I niedawno wrócił na eter radia BBC 6, czy nie BBC 6, ze swoją audycją Iggy Confidential. No i lepszej zapowiedzi nowej Zamińskiej nikt nie zrobił. Bardzo ci dziękuję, Iggy Pop. Ja nie mam nic do dodania. Hey, that was groovy. Bamboos. I gotta go now. I gotta go. I wanna go out with... There's a girl in Poland. She's real cool. She's hot, too. Her name is Zamielska. She'd been doing music for a while. I don't know. It's electronic in nature. I wouldn't call it techno, but anyway, this is a really nice cut. It's new from her. It's called Closer, and it's with her friend Resina doing the vocals with her. The video for it, if you look for it and go see it, you see a clean, alert young person all alone in the new industrial wastescape. It's the clean wastescape with the giant lights and the giant industry and the giant bridge and everything. And I think the emotional reaction kicks in about 3 minutes in when all of her friends are just doing what kids do when they want to start shaking things up, just getting a little bit pie-eyed and lurching around. And, well, you know. So here it is, Zamielska with Resina. Closer. za Mińska i Closer. Wyobrażam sobie, że kiedy doceni cię dziennikarz, choćby z BBC, czy z innej bardzo znanej zagranicznej stacji radiowej, czy magazynu, to jest to powód do radości. Ale kiedy doceni cię inny muzyk, i to w dodatku taki muzyk jak Iggy Pop, no to potem można już tylko bardziej rozwinąć skrzydła, czego naszej nietuzinkowej Zamińskiej z całego serca życzę. Ona dobrze o tym wie, ale niech to pójdzie w eter szeroko na całą Polskę. Jak już jesteśmy przy nowościach, a kuferek otwarty z nowościami, szufladka z nowościami otwarta, Zamińska Closer. Ach, ten Iggy Pop, piękne. To Bonobo. Nowysieńki Bonobo, Bambro Koyoganda. Bambro Koyoganda. Bambro Koyoganda w dwóch wersjach i Samurai nowy utwór. To jest trzypłytowy singiel wydany w tej chwili przez Bonobo. Oczywiście, że Bambro Koyoganda jest wzięty z nowego albumu Migration, który się ukazał w styczniu. To jego studyjny 6. album. Ale takimi różnymi smaczkami Bonobo się zajmuje tylko wtedy, kiedy akurat nie zajmuje się tworzeniem ścieżek dźwiękowych do dwóch seriali, do których jest głównym tworzycielem ścieżek dźwiękowych, czyli do Newsroomu i The House of Cards. Jakby ktoś nie wiedział. Tak, to muzyka w House of Cards to jest cała robota Bonobo. Bambro Koyoganda w dwóch wersjach i Samurai. Samurai za dwa tygodnie pojawi się Samurai w 501 wydaniu Ciemnej Strony Mocy. A za tydzień, spotykamy się po raz 500. Możemy to przeciągnąć w czasie i możemy za dwa tygodnie też się spotkać po raz 500. Bardzo mi się podoba to 500 wydanie Ciemnej Strony Mocy. Moi drodzy, dziękuję, że jesteście i przedsmak naszego 500 spotkania teraz. Always and forever will be free. Always and forever be with me. Love aplenty, will her joys outnumber, will she perfect moments, you and feel right now. Where is my beautiful life? don't live here anymore. I don't live here anymore. Put that away and talk to me. I'm not the only one with a fantasy. As lonely as you feel right now, put that away. Full of Love w remiksie ekskluzywnym Funkstrunga, moim chyba ukochanym, prawie ukochanym remiksie tego utworu. I oczywiście, że Björk. I tak wracając na moment do Not Get, jak to jest niesamowite, jak obrazek razem z dźwiękiem zmienia percepcję samego dźwięku i odbioru samego dźwięku, kiedy utwór zna się absolutnie przecież na pamięć, a potem ogląda się go razem ze świeżym obrazkiem i jest, ale... to zupełnie jest coś nowego. Ale jak to się stało? To jest zupełnie... Ja strasznie jestem zadowolona z tego, że Björk może otrząsnęła się w końcu z ostatniego bardzo ciężkiego rozstania i powolutku, bardzo powolutku przez ten wideoklip do Not Get wraca. Jak już jesteśmy na Islandii, to robimy duży krok do Keflaviku z Reykjaviku. I ciepłe pozdrowienia idą do Marty i Jakuba, którzy w maju mieli swoje 4 lata razem. I razem słuchają też audycji, ale no po tym jak audycja o 2 w nocy to już było ciężko, natomiast był taki moment, że byli w Keflaviku na Islandii. Na Islandii audycja jest o północy, słucha się zupełnie inaczej i akurat tego dnia, kiedy Marta stwierdziła, że do mnie napisze na znanym portalu społecznościowym krótką wiadomość. To akurat słuchanie audycji. Audycja była, no przecież, że o Islandii. Takie to zbiegi okoliczności. Ciepło was bardzo serdecznie pozdrawiam, Marto i Jakubie, i trzymam mocno kciuki za kolejne 4 lata, a potem jeszcze następne i następne i następne i następne. Dobrze, wracając do nowości, a to nie koniec tej nocy. Manos Milonakis i przepiękny album Festen. Thank you. Fishai Cohen z rewelacyjnym nowym albumem i ten utwór, który za nami to Will I Die, Miss, Will I Die. To do fanów jazzu przede wszystkim. Fishai Cohen, a przed Fishaiem oczywiście Manos Milonakis i album Festen. Ja się zagapiłam i zapomniałam między utworem 13 a 14 u mnie na płycie przypomnieć, że to teraz przechodzimy na kolejnego artystę. No tak bywa. 20 sekund do godziny 3 na trójkowym zegarze. To raz jeszcze, jak to będzie za tydzień w 500 wydaniu Ciemnej Strony Mocy, kiedy się słyszeć będziemy?